Unbelievable. Singly like down the reticence, bringing out your high self, figure the fun starts, pushing down the better view, instead of bringing the attributes to walk the world, and as we pick your attitude, brace yourself, you crazy beast, I know this world, and what it seems. It's unbelievable. You murder me with your questions, you help me tell no lies, you'll always ask what it's all about, so listen, it's my reply. You say to me, I don't talk enough, but when I'm I'm a fool. These times I've spent, I've realized I'm shivering, I need you. The things you say, your platforms just give you away. The things you say is what I love you more. The things you say, your platforms just give you away. The things you say, you're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. You're unbelievable. Sono Andrea Oschwert. Questa è Fede, Speranza, Amore. FM 98.6. Az intelligens hang az éterben. Haló. Kérdezték. Hello. Kurva szátam. Jól van, az élet megy tovább, and life goes on. Igen. Ez olyan egyébként, ez a kontinuitás, folyamatosság. Ez a Fejér megyei bunkó maffia, ez a legkemény, az durvabbak, mint az albánok. Ez az oraszok, érted? Nagyon, a bunkó maffia nagyon kemény. A Fejér megyei bunkó maffia, az már ott van egyébként állítólag az Egyesült Államok keleti partján, a nagyvárosokban. Ott van Moszkvában. Hát Budapestre beépültek, az biztos. Igen, hát Pesten már kiszorította a szervezet bűnözést. Hát majd gondolj bele, 60 kilométer. Igen, igen. Jönnek fehérvári bunkó maffiózók. Honnan lehet őket megismerni vajon? Hát van egy jelszavuk, ugye ez a... ominózus sor. Hüm-hüm szádat, hüm-hüm meg. Azt gondolom, hogy a Rádió Kávé 98-hal szellemiségére, étoszába szakmai etikai kódex szerinti viselkedés és társadalmi beilleszkedési módba nem fér bele. Azt mondod? Úgy sejtem. Tomi? Akarsz róla beszélni? Én az új idényben, az új rádióban a műsorunkat egy kicsit meg szeretném reformálni. Azt látom. Én csak sértődötten nagyképűen hallgatnék, míg ti megpróbálnátok megvigasztalni. Ez volna az új műsor. Nem, ezt ne adjuk le a gellért. És hívnánk embereket. Hogy vigasztaljanak meg téged. Ki ez a szupersztár és miért van megsértődve? Ez de nem erről műsor? Erről szólna a műsor. Uh-huh. És akkor mi ehhez asszisztálnánk így? Nem, hát ti csinálnátok a műsort, én csak hallgatnék. Én csak hallgatnék. És szólítsatok Lorettának. Haló! Loretta! Loretta vagyok, szia! Én nem, sziasztok! Szóval. Már eszembe jutott még valami, amit gyorsan megkérdeznék tőletek. Várjál! Hangod alapján ítélve... Te egy cukrász vagy. Középkorú csávó vagyok, ja. Igen? Középkorú gyorsan mondjad, mert... Középkorú gyerek. Gyorsan mondjad, mert lejár az idő. Na azt kérdezném, hogy tudjátok, volt egy ilyen tetoválós buli a pecsába, amikor az volt a feltétel, hogy aki magára varratja az STFM 98.6-ot. 4, 3, 2, 1. Köszönjük, cukrász. Tyúk vagy. Tyúk vagy, nem tyúk mozdulsz. Vagy, nem mozdulsz, cukrász. Nem telefonál. Elfelejted a tetoválást. Elfelejtkezel erről, cukrász. Hirtelen az univerzum egy nagyon távoli porszemélynek képzeled magad. Cukrász. Cukrász. Csukta. Mindazokon kívánok. kíváncsiak az ezotériára, megtalálhatják a Rádió Cafén hétfő esteként az ezoterikus lounge-ban. Instrumentben Konráddal és barátaival, tenyérjósokkal, asztrológusokkal. Ez itt még mindig az irodalmi fél óra. A hitre végig helyén. Lacival. Doktor Tamás barátommal. Doktor Jobbágy Robert. És doktor Chatmannel. Aki egy kicsit más. Olyan, mint egy másik bolygóról jött volna. Rádió Café. Peace. 98. Getting fatter. What does it matter if that cat's getting fatter? Every night wakes me up before daylight. All around, out of the mind. It's been bad, been bad, good luck with that all time. Cats away, those cats will surely throw down. Listen up, cause I'm telling you the lowdown. What does it matter if you keep getting fatter? What does it matter if you keep getting fatter? Az adalékben, a szarban, hangosabban, ne halkan, mert hip-hop szól az agyadban, hip-hop szól az agyadban, az adalékben, a szarban, hangosabban, ne halkan, mert hip-hop szól az agyadban. Bejött a buli, ó, ez a péntek este, előttem a lányok, a gyönyörű teste, ez a mi izgató, más nem érdekel, csak hogy a csajoknál mit érdekel. Egy éjszaka lehet a felejthető, de így derül ki, hogy ki is a nagy menő. Megyek, vagy övök a nyomok, vagy lökök funk, a deli szöveg, látod ez örök. Vágom a dumát, hogy eláll a szabad, a tömegből igen a csúcs felé halad. Fegyverem a mikrofon, amit tudom, hogy nagy a tűt, de nem érdekel engem most a más üt. Igen, igen, igen, igen, de vagy az kislány, hogy MC vagyok. Tudom, hogy nem hátrány, érzed a ritmus, megérint a hip-hop. Gyere, közelebb elárulom a titkot. Hip-hop szól az agyadban, az adalékben, az arcban. Hangosabban ne hallgat, mert hip-hop szól az agyadban. Hip-hop szól az agyadban, az adalékben, az arcban. Nem kell dafléva kabát, a nélkül is tudják. Az igazi szöveget a kívülről fújják. Zenebuli csajok, ez ami kell. Ez az én utam, más nem érdekel. Lehet, hogy eljön egyszer a Eldorado, de funk, ha lesz tudod, az a csávó, aki leszarja, bulizunk tovább. Na hova, baby, hozzám vagy hozzád? Pörög a kerék, robban a motor. Ez nem a mennyország, és nem is a fokor. Elmondom neked, ha nem tudtad volna. Táberítom velem, aki mindent. Pörgeti a lemezt, én pörgetem a nyelv. Nem, mi találik, nyomjuk még ketten, és bejön a stílus, baby, nem csoda. Péntek és hip-hop meg a rengeteg koma. Hip-hop szól az agyadban, az adalékben, az arcban. Hangosabban ne hallgat, mert hip-hop szól az agyadban. Hip-hop szól az agyadban, az adalékben, az arcban. Hangosabban ne hallgat, mert hip-hop szól az agyadban. tekered a feneked, én tekerem a szavakat, így van ez jó, sosem voltam magad, de kimondtam mindig, hogy mi is a helyzet. Tetszik a lábad, a popsid, a melled a vad, te vagy, én vagyok a vadász, a tárazatban, de tőlem ne varázs, nem fáj, te is tudod élvezni fogsz, mindent megkapsz, ha jó, hát sokan nem tudják, mi is az igazi, mert ott az a külök nem akarja berakni. Üssük le a DJ-t, üssük le a DJ-t, előttem sondák, sokan a leszkét, a lépjünk a gázra, előre, ne hát a fanka, delirikus, erre mindenki rázza, és egy is a numero egy, hip a whisky, csajok, igen, ez megy. A hip-hop szól az agyadban, itt a Rádió Café 98.6-on. Még mindig hippik vagyunk. Még mindig fiatalok vagyunk. Még mindig kitesszük a felmutatott trap performer-szerűen mutatott hüvelykújunkat az útszélén. Egy Kerouac kötettel a hónunk alatt. Hiperkarma, dob meg basszus. Sükörben néz és a képét lesi, ahogy átalakulnak a vonásai, mikor a hajnali metrón tök egyedül. Önmagával szemben ül és érzi a vesztét. Valaki figyeli a túloldalról, beszélnek neki, de nem hall semmit, ő már csak ilyen. Csak a dob meg a basszus, szabadon a füleiben. Magába beszél és kutyahúst kajál, a pénzt kap a kezébe, telefonál, valami mindig kell. Mikor a szerelem leteszi a segéd, felre ülteti és úgy vág a tasra, hogy senki nem teszi, és látja is ő, csak észre nem veszi, hogy ennyit tud, csak ő tudja milyen. Mikor a dob meg a basszus szakadol a füleiben. Szakol, ha nem vigyázol, ha háttalálsz neki, és úgy tartja kedve, akkor ugrik, és addig mozog, míg el nem indul újra az, hogy úgy. És a csávó keret, lenyugtatja majd a hangszóba, de check it out now. Oh, igen. Csak a dob meg a passzus, szakad a füleiben. Dob meg a passzus, szakad a füleiben. Everything's going to be fine. Know that to make all we can in the sun. While we are moving, the music is soothing. Troubles we thought had begun. Adás! Jó estét kívánok, ez itt a Rádió Café 98.6, még mindig benne a Hitremény Zsülölet Lacival, Tomival, jó vagy Roberttel, és Chatmannel. Boldog új évet kívánunk nektek egy szerzeménnyel a magyar blokk végén, Sophie Ellis Baxter után, egy régi-régi kedvencünkkel, a Vorpix-el. Vorpix. Itt a Hitremény Zsülöletben. Minden elismerés mellett továbbra is ki kell emelnem, gyerekek, hogy ebben a számban a Cartier, az óra, Yves Saint Laurent-ing. Átírni a Greatest-re, legalább arra. Június 14 este, peskő íze a számban, egy szexbomba édes teste, a finom remeg is a lábban, az Aston Martin volánjánál ő gyújtó lángyalóban. 320 lóerő, 8 enger együtt robban, Cartier az óra, Yves Saint Laurent. Két árpócos jachtom az öböl, kék vizén ring, Monte Carlo mellett a múlt szimorú. conclusion. Nobody said that it would be fair. Jobbágy Róberttel, Chatmannel, és még ezzel a 25 emberrel, aki azért van, kizárólag azért lélegzik, él, létezik, táplálkozik, ürítkezik, mozog, piheni, rekreálja magát, hogy az adás hűszolgájaként életét és élet. Tehát például vegyünk egy mai példát. Az egyik technikus elment itt délután a 380. És kiderült, hogy kiégett egy kábel. És a Hogi, igen, az a derékember, tudod, akit a múltkor összekevertél a Ferivel? Igen. Na, a Hogi most nyomja így a 3x20 ampert magán át, és így ő volt az, aki most ő fogja a kiégett kábel végét. Cserélnek helyett, majd igen. Egyébként, vagy ahogy nem cserélnek, a Hogi most elmegy majd egy kicsit pihenni. Gondolatuk adunk neki, kérna szabad. Na mindegy. Rajta keresztül megy az adás. Igen, igen, ezek a kulisszatitkok. Ezekről nektek nem kell tudnotok, ti csak nyugodtan telefonáljátok be. 240-33-85. Próbáljátok elrontani a hangulatunkat, az adást. Már csörög is a vonal. Halló! Halló! Csak azért is happy vagyok! Akkor vagyunk így egy páran. 0639-986-986. Egyfajta csajozó, másfajta a feljelentő vonal. Ez egy SMS, ekezetek nélkül. Ekezetek nélkül, és ez itt pedig a Rádió Café 98.6. Apropó, lencse meg volt? Izgatottan várjuk Renátót, meg volt a lencse. Talján Bika, az biztos, de hol tudom, ki mit kérdezne Renátótól, tessék. Én Renátótól tessék. Azt kérdezném, ti mit kérdeznétek? Köldjetek SMS-en, hívjatok fel minket. Tehát én azt kérdezném. Ez az első kérdés. Én azt kérdezném, hogy kezdte? Én azt kérdezném egyébként, hogy kezdte a mielőtt beköltözött már a házba, hogy már akkor tudta, hogy ő ott bent tolni fog. Ez volna a kérdés. Te Renátó, Tomi vagyok Budapestről, azt szeretném tőled megkérdezni, hogy mielőtt beköltöztél volna a házba, csak már ott tervedben volt, hát ahogy is mondjam, a tolás. Igen, valahogy így. Igen, te mit kérdeznél? Én még nem tudom, mit Robin? Kérdeznék. Én úgy látom, a Cseti már tudja. Én azt kérdezném egyébként, hogy dobjunk egy mikrofont. Én azt kérdezném, hogy a Renát, hogy szerelmes az Évibe? most fognak járni most, hogy így a, tehát hogy a, nem a pénz miatt, hanem hogy hát bent ugye összejöttek. Tudom, igen. Hát hogy most fognak-e járni, vagy így próbál-e vele randizni, vagy hogy ez hogy van? Jó, és Cseti, te? Köszönjük. Engem az izgat, hogy a mi a túrót jelent az a vaffankuló. Na, mert olasz! Na, ez van jó, mert olasz! Első vendég egy mediterrán rádióban. Köszönjük szépen, Gellért Gábor! Micsoda szerkesztés! Renátó! Jön ide a Talján Bika. Hát talán ezzel kapcsolatban van egy kérdés itt a vonal végén. Halló! Köszönjük szépen! Nem! Várom már ezt a pillanatot, amikor esetleg a Tilla ezt a telefonos stafétát át tudná mondjuk tőlünk venni. Milyen szép lenne, nem? Igen, az jó lenne. Olyan profi rendezi le, vagy rendezte le ezeket azt a ráütős telefont, az nagyon jó volt, igen. Figyelj, halló! Köszönjük szépen, 2-1-33-85, megy tovább az adás, a stúdióban megérkezett egy törpe, halljuk most őt zenélni. Hello! Jó estét kívánom! A temetnél van, tetszik meg kongat a felvételemet. Parancsolj! Tetszik! Yes.